zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na jutro na 12. Rolniczy OPZZ zaprasza ministra rolnictwa na rozmowy do zakrętu. Protestujący spędzą tam noc. 16 lat więzienia dla kapitana promu Costa Concordia, który 3 lata temu rozbił się o skały. Musi wypłacić wysokie odszkodowania rodzinom ofiar. Polak z prestiżowym wyróżnieniem National Geographic, Aleksander Doba, zdobył tytuł podróżnika roku. Stoją przed wjazdem do Warszawy i domagają się spełnienia postulatów. Rolnicy dalej blokują drogę krajową numer 2 w miejscowości Zakręt. Związkowcy z rolniczego OPZZ-u zapowiadają, że mimo mrozu i wycieńczenia nie ustąpią, a domagają się dopłat do produkcji oraz wysokich odszkodowań za szkody łowieckie. Lider związku Sławomir Izdebski zaprosił ministra rolnictwa na rozmowę w obecności rolników na jutro na 12. Lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski zadecydował, że pikietujący pozostaną na noc w Zakręcie. Są tam zarówno osoby manifestujące wcześniej przed resortem rolnictwa, gospodarze jadący na ciągnikach ze Zdan oraz kolejni rolnicy dojeżdżający na miejsce z Podlasia. Kontynuacja protestu to efekt fiaska dzisiejszych rozmów w Ministerstwie Rolnictwa. Zdaniem związkowców rząd nie chce spełnić ich postulatów, dlatego protesty muszą być kontynuowane. Maszyny będą więc blokować Krajową Dwójkę co najmniej do jutra. To oznacza kolejne komunikacyjne kłopoty, szczególnie podczas porannych godzin szczytu. Michał Fedusio, Polskie Radio. O kontynuowanie rozmów apeluje minister rolnictwa. Marek Sawicki mówi, że szefowi rolniczego OPZZ-u nie zależało na porozumieniu i dlatego wyszedł ze spotkania, a z pozostałymi organizacjami rolniczymi udało się zdaniem ministra podjąć pewne decyzje. Ustaliliśmy powołanie 6 zespołów negocjacyjnych, między innymi do rozwiązania trudnych problemów związanych z opłatami za przekroczenie kwot mlecznych w produkcji mleka, także z kwestiami związanymi z niską opłacalnością trzody chlewnej, z niskimi cenami. I myślę, że trzeci ważny zespół to zespół związany z niską opłacalnością produkcji w rolnictwie i przeciwdziałaniu tych różnic w łańcuchu żywnościowym. Zespoły negocjacyjne mają przedstawić wyniki swych prac do 21 lutego. Kapitan promu Costa Concordia skazany na 16 lat więzienia. Sąd uznał, że Francesco Schettino winny jest spowodowania katastrofy morskiej, w której w styczniu 2012 roku zginęły 32 osoby. Korespondencja Marka Lenerta. 54-letni Francesco Schettino był jedynym oskarżonym w tym procesie. Jego podwładni, poczynając od drugiego oficera, których winę wykazało śledztwo, wynegocjowali niskie kary w zawieszeniu. Były kapitan wycieczkowca twierdził, że jest niewinny i zgodził się na regularny proces. Oskarżyciel publiczny, który nazwał Schettino sprytnym idiotą i nieostrożnym optymistą, żądał dla niego 26 lat pozbawienia wolności. W ostatnim słowie były kapitan powiedział przez łzy, że katastrofa złamała mu życie i zasugerował, że jest również ofiarą tragedii. Doszło do niej późnym wieczorem w pobliżu wyspy Giglio w Toskanii. Wycieczkowiec z ponad 4000 osób na pokładzie, podchodząc za blisko do brzegu, wpadł na podwodne skały. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wystarczy wybrać 3 cyfry w telefonie, aby uratować komuś życie. 11 lutego to Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112. Dlatego o jego przydatności dzieci uczyły się w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Po co jest ten numer 112? No jak jakiś dom się zapali, to wtedy trzeba zadzwonić do 112. A kiedy nie można dzwonić pod ten numer? Gdy się stanie coś nieważnego, na przykład, no nie wiem, komuś zacznie leć krew z palca, bo się igłą łukuje. Trzeba powiedzieć przez telefon adres, jak ma się na imię, ulicę i gdzie się jest. Co się stało, no też. Waszym zdaniem potrzebny jest taki numer? Tak, bardzo, bo on ratuje życie wielu osobom. Od dzieci mogliby się uczyć dorośli. Połowa połączeń z numerem 112 to pomyłki lub żarty. Zdarza się, że osoby dzwoniące chcą zamówić pizzę lub wezwać taksówkę. Polak Aleksander Doba został podróżnikiem roku amerykańskiej edycji pisma National Geographic. Tytuł przyznali mu czytelnicy. Jak przypomina National Geographic, 67-letni Aleksander Doba był autorem najdłuższej przeprawy kajakowej przez Atlantyk. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zagłosowało na niego ponad 500 000 ludzi. To rekord, podaje pismo. Doba miał 9 konkurentów, którzy działali na polu ochrony przyrody, pomocy humanitarnej czy sportu. Aleksander Doba spędził ponad pół roku w kajaku Olo. Pokonał trasę liczącą ponad 12 tysięcy kilometrów. Wyruszył w drogę w październiku 2013 roku z Lizbony w Portugalii, a zakończył ją na Florydzie w kwietniu zeszłego roku. Trasa miała być krótsza, ale polskiemu podróżnikowi przeszkodziły burze i awarie sprzętu. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Jeszcze zajrzyjmy do Mińska. Rozmowy przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji trwają już 5 godzinę. Grigori Karasi, wiceszef rosyjskiej delegacji, w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczył, że potrwają aż do rana. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. W Lidze Mistrzów Siatkarzy nasze drużyny zagrały po mistrzowsku. Zarówno Skrabę Chatów, jak i Asseco Resowia Rzeszów wygrały swoje mecze w pierwszej rundzie play-off. I to na wyjeździe. I to nie z byle kim. Szczególnie Skra wprawiła chyba wszystkich w osłupienie, a swoich rywali szczególnie. Bełchatowianie pokonali gładko we Włoszech Kucinę Lubebankę markę Macerata 3-0. Charakter pokazała także Resowia. W Niemczech starcie z Friedrichshafen nosiło znamiona horroru. Na szczęście dla naszych z happy endem. Mecz rozstrzygnął się w tiebreaku, w którym rzeszowianie wygrali 17-15. Mecz rewanżowy Skra rozegra 19 lutego w Atlas Arenie w Łodzi, na Resowie dzień wcześniej w Rzeszowie. W Eurolidze grały dzisiaj nasze koszykarki. Obie polskie drużyny mierzyły się we własnych halach z Francuzkami. Wisła Kampak Kraków pokonała Montpellier 76-70, a Energo Toruń przegrała z mistrzem Francji Basket Bruges 63-88. Wysoko skaczą koszykarki, jeszcze wyżej lekkoatleta Piotr Lisek. Reprezentant Polski w skoku o tyczce podczas mitingu w Niemczech poprawił o centymetr należący do Pawła Wojciechowskiego halowy rekord Polski. Nowa wysokość to 5 metrów i 87 centymetrów. W piłce nożnej grała niemal cała Europa. W Hiszpanii w Pucharze Króla w pierwszym z półfinałów Barcelona pokonała 3-1 Villarreal. Barca jedną nogą w finale, Barcelona oświetla sobie drogę do finału. To tytuły komentarzy z hiszpańskiej prasy sportowej. Ich autorzy zarzucają drużynie Luisa Enrique grę bez emocji i nieskuteczne ataki. Na pierwszego gola Messiego trzeba było czekać 41 minut. Kolejne strzelili Iniesta i Piqué. Jednak w 48 minucie bramkę zdobył Villarreal. Piłka otarła się o ręce Ter Stegena i poszybowała do siatki. Nie tylko on został skrytykowany przez komentatorów, również Neymar i Suárez. Nie było zaciętej gry, która przed ponad tygodniem towarzyszyła obu drużynom podczas rozgrywki ligowej, ubolewa komentator sportowej marki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rewanż zostanie rozegrany 4 marca. W drugim półfinale Athletic Bilbao po 45 minutach remisuje 1-1 ze Spaniolem. We Francji grali w krajowym pucharze. Dobra informacja jest taka, że Kamil Grosicki wrócił do gry po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Zagrał przez 15 minut w barwach Rennes. W przegranym 1-3 meczu z Monaco jego zespół odpadł z rywalizacji. W lidze angielskiej lider Chelsea pokonało 1-0 Everton. Manchester United wygrał 3-1 z Burnley, a Manchester City 4-1 ze Stoke. Całe spotkanie w bramce Swansea rozegrał Łukasz Fabiański, ale łabędzie przegrały z West Bromem 0-2. Jutro pochmurno, a na Podlasiu deszczowo, trochę słońca na południu kraju. Termometry pokażą w Białymstoku 2 stopnie, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Trójmieście, Poznaniu i Krakowie 4, w Szczecinie i Katowicach 5, we Wrocławiu 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tak mi się zdaje czasami, że trzeba żyć do góry nogami, by bliżej być sedna sprawy. Całkiem na serio, a nie dla. Całkiem na serio, a nie dla... zabawy. Dla zabawy. Dla zabawy. Bo kiedy głowa jest za wysoko, nie może myślą sięgać głęboko, a tylko w głębi siedzi istota i niewidoczna bywa dla oka. I niewidoczna bywa dla oka. I niewidoczna bywa dla oka. Zarozumiałość, pycha, obuda mogą naprawdę zdziałać cuda. Na swoim miejscu nic już nie będzie, piekło od teraz będzie wszędzie. Zarozumiałość, pycha, obuda mogą naprawdę. Piekło od teraz będzie wszędzie. Wandale, być czasem, bo świat zostawia poza nawiasem. Centrum wszechświata sobą wyznacza, poza przyzwoitość znacznie wykracza. Zarozumiałość, pycha, obuda mogą naprawdę zdziałać cuda. Na swoim miejscu nic już nie będzie, piekło od teraz będzie wszędzie. Zarozumiałość, pycha, obuda mogą naprawdę zdziałać cuda. Na swoim miejscu nic już nie będzie, piekło od teraz będzie wszędzie. Zarozumiałość, pycha, obuda mogą naprawdę zdziałać cuda. Na swoim miejscu nic już nie będzie, piekło od teraz. Dawno nie sięgaliśmy po najnowszą płytę Agnieszki Chrzanowskiej, Piosenki do mężczyzny, no a teraz jest pretekst, bo właśnie się ukazuje nowy singiel promujący to wydawnictwo. Jutro premiera telewizyjna teledysku, bo premiera radiowa tego teledysku już była parę dni temu. No i przypominamy, Piosenki do mężczyzny Agnieszki Chrzanowskiej. Ta płyta powinna moim zdaniem stać na państwa półkach. Teraz u nas wiadomości. I znów razem, i znów razem po miesiącach. To zdarzenie w zamyślenie pewne wtrąca. Wiadomości przygotowane przez audycję Gitarą i Piórem i serwis internetowy strefapiosenki.pl. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Monika i Grzegorz Wacowscy opowiedzą o książce pod tytułem Starsi panowie dwaj. Kompendium niewiedzy. Jak podkreślają państwo Wacowscy, Kompendium niewiedzy jest to pierwszy na świecie przegląd wszystkich dokonań twórców kabaretu starszych panów ze szczególnym uwzględnieniem piosenek. Lektura zdradliwa, mogąca przyprawić o zawroty głowy, mocniejsze bicie serca i chorobliwe ataki zdrowego śmiechu. Opowieść o książce, starszych panach i kabarecie Eterek w warszawskiej kawiarni Kalinowe Serce już jutro o 19:30. Więc bardzo proszę wejdź, tu siadaj, rozgość się i zdradź mi, kim tyś jest, madame. Jan Kondrak wystąpi w solowym recitalu Ballady i romanse. Wykona utwory ze swoich solowych płyt. Z pewnością pojawią się piosenki takie jak Ataman, piosenka w samouporę, piosenka na klęczkach. Nie zabraknie również tekstów Edwarda Stachury. Jan Kondrak wystąpi bez nagłośnienia, zachowując naturalną dynamikę śpiewu. W składzie Butelek przy ulicy 11 listopada w Warszawie w piątek 13 lutego o 20:00. patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka. Kamil Wasicki, inicjator i dyrektor artystyczny Festiwalu Ogólnopolskiej Piosenki Artystycznej w Ślesinie FOPA, zaprasza na koncert laureatów, połączony z koncertem Katarzyny Groniec. Gala Festiwalu FOPA odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Ślesinie w sobotę, 14 lutego o godzinie 19. Daj mi oczy, daj mi ciało, użyć swego piękna całość. Tomasz Steńczyk w koncercie walentynkowym pod tytułem Osiecka, Grechuta, Steńczyk. W lirycznym repertuarze znajdą się jego utwory z płyty Myśli Bitwa, stworzone wraz ze znakomitym autorem tekstów Sławomirem Wolskim, znanym m.in. ze współpracy z Renatą Przemyk i Mariuszem Lubomskim. Całość odbędzie się w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie w niedzielę, 15 lutego o 18. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, na stronie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała Monika Cygan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tereski nie ma i nie będzie przez najbliższe 2 miesiące, o czym sama państwu mówiła przed tygodniem. Pracuje nad książką o Jaromirze Nochawicy. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy. A z Moniką byliśmy właśnie niedawno na koncercie Michała Łanuszki. Ukazała się płyta Łanuszka Cohen, o czym państwo wiedzą. My tę płytę od Michała dostaliśmy. Na koncercie byliśmy, podobało nam się? Tak, bardzo nam się podobało. Koncert odbył się 24 stycznia, to było w sobotę, w trakcie audycji Mało Obiektywnie. No i myślę, że warto było posłuchać tych wszystkich piosenek na żywo. Aranżacje były nieco inne niż na płycie, bo pan Michał Łanuszka występował jedynie z gitarą. No właśnie, i to była wielka nowość i wielka różnica w stosunku do tego, czego można posłuchać z płyty. No ale nie uprzedzajmy faktów. Proszę posłuchać pół godziny z Michałem Łanuszką. Michał Łanuszka, bardzo mi miło być tutaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z twoich próśb. A gdy rozkoszy nowych szukać chcesz, to zakładam maskę już. Jeśli chcesz z facetem dzielić życie, albo tylko chłopca chcesz do bicia w każdej z ról. Jestem twój. Jeśli chcesz pięściarza, przyjmę cios i sam wytoczę. A jeśli chcesz lekarza, rozbierz się i weź głęboki wdech. Jeśli chcesz kierowcy, zapnij pas. A jeżeli chcesz stąd zabrać nas, to w drogę. Spójrz, jestem twój. Zbyt ciasna smycz i zwierz chce wyć, bo księżyc nie da spać. Czytam znów i znów spis tych wszystkich słów, które dałem ci nie mogąc dać. Wiem, to nie sposób na chłód kobiecych serc, by żebrząc się za nimi snuć. Lecz mógłbym pełznąć do ciebie, łasząc się o twój próg, skamląc do twego piękna, łapiąc się twych nóg. Mógłbym porwać ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Wróć, jestem twój. Gdy w drodze przyjdzie zmierzch i gdy cię zmoży sen, pozwól mi siebie wieść, a jeśli chcesz na żywioł puścić się, odpuszczę ci to też. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ta płyta była dla mnie fantastyczną zabawą i fantastyczną nauką. Takie połączenie zabawy i nauki, które pozwoliło mi cały ten proces pracy nad tą płytą, taki teoretycznie wydawać by się mogło potwornie stresujący powinien być, bo to jest, nie wiem, jakbym sobie pomyślał jeszcze 2 lata temu, nagrasz sobie płytę z piosenkami Coena, jeszcze w nowych przekładach Michała Kuźmińskiego, to bym powiedział, że jakaś bzdura totalna, nie ma szans na coś takiego. Przecież w ogóle kto o zdrowych zmysłach by się porywał na piosenki, które są nie tylko wielkimi światowymi hitami, ale też piosenki, które są tak czule i tak intensywnie odbierane przez Polaków tu, w naszym kraju. I nie uwierzyłbym, gdyby ktoś mi powiedział coś takiego. Natomiast przez to, że kiedy podejmowaliśmy razem z Michałem Kuźmińskim decyzję, że tę płytę zrobimy, coś się takiego stało, nie wiem, w nas chyba, że wiedzieliśmy, że będzie dobrze, że damy z siebie wszystko i że czuliśmy w sobie to tak bardzo, bardzo mocno. A nawet jeśli któryś z nas miał jakieś wątpliwości, to wtedy zjawiał się ten drugi. Taka jest chyba idea przyjaźni, przynajmniej gdzieś tam w moim pojęciu. Zjawiał się ten drugi zaraz z jakąś tam podpórką i udało nam się, tak to chyba jest szczęście rzeczywiście w takiej męskiej przyjaźni między mną i Michałem Kuźmińskim, że udało nam się ten proces, taki teoretycznie w założeniu, który powinien być niesłychanie stresujący i powinien ten ciężar gatunkowy tego pomysłu wisieć nad naszymi głowami przez cały czas, to udało nam się tego uniknąć. Rzeczywiście mieliśmy fantastyczną zabawę i fantastyczną naukę. Muszę państwu powiedzieć, że to jest coś dla mnie absolutnie, absolutnie niepojętego, że państwo w ten zaśnieżony nieco wieczór, w sobotę, 24 stycznia Anno Domini 2015, będąc w Warszawie, czyli mając do wyboru tak naprawdę kilkaset miejsc, by być w tej chwili, państwo wybrali to miejsce, studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie, by być też ze mną. To jest dla mnie coś absolutnie niepojętego i pozwólcie, że na wasze ręce wielkie podziękowania złożę. Aleksandra odchodzi. Jakby nastrój się wieczoru zmienił, miłości pług już zbiera się ku drzwiom. Z Aleksandrą wspartą na ramieniu, spod straży serca

Zaczęło się oczywiście bardzo, bardzo miło w takim mailu. Ja też uwielbiam takie maile czytać. To jest ktoś, kto podejmuje decyzję, że mu się płyta spodoba, po czym poświęca swoją energię, czas, żeby na klawiaturze komputera w piękne słowa ubrać swoje emocje. To jest fantastyczna rzecz i fantastyczna nagroda. Ale pani Ewa w tej bardzo dużej ilości bardzo miłych słów, które napisała, napisała taki jeden podpunkt, a teraz łyżka dziegciu. Dlaczego pan tej płyty nie zrobił tak sam z gitarą? I wie pan co? Ja tak siadłem i próbowałem odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedziałem ze strachu. Naprawdę, bo dzisiaj już to wiem. Uświadomiłem sobie to, że żeby wejść do studia i nagrać płytę z samą gitarą, potrzeba potwornej odwagi, potwornej pewności. To coś, co się w sobie tylko miewa, takie coś szczególnego, energetycznego, co się dzieje czasem na dobrych koncertach. To w studiu trzeba mieć absolutną pewność na te, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie pracy, że to będzie cały czas. I ja nie nagrałem tej płyty z samą gitarą ze strachu, z braku wiary w siebie, we własne możliwości. Owszem, to też ogromna frajda aranżowanie płyty, ogromna frajda pracy z przyjaciółmi, z którymi pracuję od wielu, wielu lat. To jest taka przyjemność spotkania muzyków. Też ogromna dla mnie nauka w aranżach kwartetu smyczkowego, bo robiłem to po raz pierwszy w życiu. Natomiast powiem panu, że ja marzę o tym, żeby nagrać płytę z samą gitarą, ewentualnie z jakimiś instrumentami typu rzeczywiście kwartet smyczkowy, ale żeby ta gitara i głos to były takie elementy prowadzące tę płytę. I marzę o tym i chciałbym znaleźć kiedyś w sobie odwagę na taki gest. Słodko i śmiało na spoconej kołdrze robiłaś mi dobrze, a Mercedesy na dole czekały. I nic w tym nowego, bo to Nowy Jork, tutaj ciało i kasa się liczy. O miłości tak myśli się w muzycznym przemyśle. Tyle ma z niej, kto się ostał w muzyce. A ty z tego wyrwałaś się mała i cisnęłaś tym wszystkim o ziemię. Nie słyszałem, byś choć raz powiedziała: ja cię potrzebuję, nie potrzebuję, potrzebuję, nie potrzebuję. I żadnego takiego pieprzenia. Wciąż pamiętam raz hotel Chelsea i nas. Strzępy serca rozdawałaś hojnie. Powtarzałaś mi słowa, bym się czuł wyjątkowy, bo ty wolisz facetów przystojnych. I pięść zacisnęłaś za takich jak my, kłutych w oczy, piękna wzorcami. Głód ukoiłaś już, powiedziałaś: no cóż, brzydzą nami się, lecz wciąż jeszcze gramy. A potem z tego wyrwałaś się mała i cisnęłaś tym wszystkim o ziemię. Nie słyszałem, byś choć raz powiedziała: ja cię potrzebuję, nie potrzebuję, potrzebuję, nie potrzebuję. I żadnego takiego pieprzenia. Miłość to przesadą by było.

twój mały szczęścia łód. A gdy rozliczyć czas, zwycięską pasę złą, udajesz, że nie staczasz się w stu pocałunków w tonie. Śpiewanie piosenek Jarka Nohawicy kilka lat temu było też dla mnie, tak jak Cohen teraz, wielką przyjemnością i wielką nauką. Różnica polega na tym, że teraz przy Cohenie, wchodząc, pamiętam po premierze płyty do Empiku w Warszawie, gdzieś przyjechałem do Warszawy, wszedłem do Empiku, żeby zobaczyć, czy to jest prawda, że ta płyta jest w Empiku, tak? Bo nigdy mojej żadnej płyty nie było, więc chciałem sobie zrobić przyjemność. Ona tam jest, na półce, eksponowana. I ja sobie myślę, Boże, skończyła się zabawa. Teraz ludzie przyjdą, zapłacą pieniądze, na które pracują ciężko, wydadzą te pieniądze na płytę i mogą z nią zrobić, co chcą. Ta płyta ma pełne prawo im się nie spodobać. Oni mają pełne prawo wyrzucić tę płytę do kosza po jednym przesłuchaniu. I tu jest różnica między tak naprawdę tym doświadczeniem moim życiowym ze śpiewaniem Jarka Nohawicy, a śpiewaniem Cohena teraz. Że śpiewanie Nohawicy było zabawą dla mnie. Nie czułem takiego czegoś, co poczułem teraz rzeczywiście, ale też dopiero po premierze płyty. Że uchu, czas dorosnąć, panie Łanuszka. Czas dorosnąć, wziąć na bary pełną odpowiedzialność za to, co pan zrobiłeś. Mądrzejsi klęską swą nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków w tonie. Nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków w tonie. Izabela Królak. I Michał Łanuszka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, tych nagrań nie posłuchają państwo, przynajmniej na razie, z płyty, ale są dostępne na stronach internetowych Trójki, gdyby państwo mieli okazję. No i my pewnie w audycji Gitarą i Piórem też wrócimy jeszcze do fragmentów tego koncertu. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Obiecałem ostatnio, że powrócę do wyjaśnień na temat pławnic. Tak naprawdę, chyba tylko w balladowej szufladzie mogą państwo o nich usłyszeć. A to dzięki Jerzemu Porębskiemu, który nie tylko jest najbardziej znanym autorem i wykonawcą ballad o tematyce morskiej, członkiem grupy Stare Dzwony, ale w dodatku doktorem oceanografii biologicznej. Jerzy Porębski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1965 roku związał się z Morskim Instytutem Rybackim w Świnoujściu. Ale nie siedział na lądzie za biurkiem, tylko pływał na statku RV profesor Siedlecki. Ponieważ pamiętam, jak państwo i Janusz są wyczuleni na tak smakowite skróty, już wyjaśniam, że RV to skrót angielskiego określenia Research Vessel, statek badawczy. A ów RV profesor Siedlecki został ukończony w 1972 roku w Stoczni Gdańskiej i pływał do 91, a w 92 został złomowany w Indiach. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia wystarczą. A teraz dzięki rozmowie telefonicznej, którą 26 stycznia przeprowadziłem z Jerzym Poremskim, możemy posłuchać dalszego ciągu o pławnicach. FAO, międzynarodowa organizacja zajmująca się wyżywieniem ludzkości przy ONZ-cie, zakazało stosowania pławnic i myśmy też przerwali próby z pławnicami, ale zanim żeśmy próby przerwali, to przypominam sobie, jak właśnie na Gople ze Stasiem Cichoszem wypłynęliśmy szalupą, szalupę spuszczono ze statku, na szalupie mieliśmy trochę wody, no ale generalnie chodziło o to, że mieliśmy wypłynąć na parę godzin, bo taką pławnicę wydawało się na przykład 20 kilometrów w oceanie. Jakżeśmy płynęli wzdłuż tej pławnicy, to już statku za jakiś czas nie było widać. I teraz wyobraźmy sobie, że jest przeźroczyste morze koloru takiej farbki błękitnej, przeźroczyste, bo tę wiszącą pławnicę, tą ścianę, tą firanę, która wisi w wodzie, bardzo wyraźnie było widać. Patrzyliśmy, w których miejscach ewentualnie się złapały jakieś rybki, i żeśmy liczyli ilość tych rybek złowionych, bo pławnicy zostawiało się na noc i wybierało się dopiero rano. Pławnica u góry miała taką linkę, która zawierała powietrze, i również były boje składające się z korków, z pływaków, a na dole była obciążona taką linką, która miała w sobie ołów, i przez to ona była taka napięta ściana, taka pajęczyna w oceanie, i ryby jak płynęły, to te mniejsze przechodziły przez oczka, a te większe, na który wielkość tych oczek była nastawiona na gatunek na przykład ryb albo jak mówiłem, głowonogów, to były do tego, żeby te zwierzęta zaplątały się w tą pławnicę. No i pamiętam, płynęliśmy te 20 kilometrów wzdłuż tych pławnic, oglądając, co się łapało, ale niestety te wyniki nasze, któreśmy przywieźli do Polski, były właśnie niedobre, bo bardzo dużo łapało się ptaków, bo najpierw złapał się kalmar, tego kalmara widziały z góry ptaki, rzucały się do wody i zawieszały się także w tej pławnicy, potem przychodziły rekiny, które się plątały w tych ptakach, rekiny przychodziły na ptaki, prawda, i to wszystko razem powodowało, że bardzo wielkie zniszczenie te pławnice powodowały, i dzisiaj pławnice stosuje się tylko w takich jakichś przybrzeżnych połowach, gdzie ten przyłów, niechciany przyłów, gdzie to mordowanie zwierząt oceanicznych jest bardzo niewielki, stanowi bardzo niewielki procent. Tyle może o pławnicach, które na pławnice również na Bałtyku łowi się dorsze, to pławnice stawia się przy dnie, można je stawiać tuż pod powierzchnią, tak jak powiedziałem. Można z pławnic zrobić okrężnicę, a więc okrążyć taką pławnicą jakiś stado rybi, i te ryby się tam potem zaczepiają na te oczka. I tyle może o tych pławnicach na razie. Jerzy Poremski, znający od podszewki warunki i problemy związane z życiem na morzu, opisuje je w swoich balladach. Oto jedna z najstarszych, zatytułowana Ciałko. Proponuję Państwu nagranie z taśmy analogowej starych dzwonów, którą w latach 80. podarował mi Janusz Sikorski. Było to w maju, słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało, czegoś by chciało. No więc ja mu naprzeciw, no tak dla ugody, na łeb wylałem wiaderko wody, a ono mimo że wychłudniało, znów czegoś chciało. Może za dużo coś wczoraj zjadło, może uwiera go w boku sadło, może by chciało iść do lekarza, nie, nie powtarza, nie, nie powtarza. Na dziób poszedłem z dala od ludzi, pytam to cielsko, czemu się nudzi, może do wachy chce, do rekina, czy odpowiada mu barwa sina, czemu mi robi wstyd przed kumplami, oni nie mają takich trabli z ciałami. Może by chciało przejrzeć świerszczyka, sprawdzić, czy jeszcze zegarek cyka. Na nic sposobów wszelkich próbuję, cielsku wyraźnie czegoś brakuje. To się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci. Więc myślę ci ja sobie, załatwię tego drania, ho, ho. Nastawiam budzik pośrodku spania i ciemną nocą to cielsko budzę, patrzę, a ono takie no jakby cudze, wierci się, kręci, coś kryje na dnie. A ja każdym nerwem czuję dokładnie, że nie chcę wyznać mnie byle komu, że bardzo chcę już wrócić do domu. Ludzie, ja może kocham, ja może szanuję, ja się na morzu bardzo dobrze czuję, lecz wożę z sobą tę kupę złomu, co bardzo lubi siedzieć w domu. Więc pytam ja ciebie, mój profesorze, kto w takiej wojnie wygrać może, gdy cielsko do powrotu zmusza, a znów na morze ciągnie dusza. Wygra entropia, kancer wszechświata, wojny, co trwa już świetlne lata, a tobie 40 lat przeleciało, ty i to ciało. Było to w lutym, słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało, znów czegoś chciało. Tydzień temu zadudniły bobiny, a w tym tygodniu ciałko, i to nie wszystkie piosenki Jerzego Poremskiego, które pojawią się jeszcze w balladach z szuflady Pawła Szerumskiego. Na dzisiaj to już właściwie wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na spotkanie w audycji Gitarą i Piórem za tydzień. Do usłyszenia. Nas, prędkość przekraczająca czas.